إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خوانا سانو باور داراني عزيز، سپاس و ستایش بو خواهی پروردگار. جاری کی دیکا لمالک لمالکانی خوی دا کوی کردینوا، مالکانی خوای پروردگار دلی امتن، مزگوتکان دلی ملتو کوملگان، ما مستایانش دلی مزگوتن. اگر بیتو امسی دلا پیکوا تباو براو ربابن کارابن، جیانی کوملگا بیگمان همیشه لبرو لپیشکوتنو لبختوری دایا. امتی مسلمان، کاتک آور لمیجود دینو حالی امتی اسلامی دبینین، تا او کاتی امتی پیغمبر اسلام علیه صلاة و السلام لخمی دلی دابو، هرمی دلی فراموش نکرد بو، گرنجیدانی بدلو پاک را گرتنی دلی لآستیک دابو که تیگشتنی ام امت بمجوره بو. گرلیان بپرسینایا کام مصیبت گورترین مصیبتا، لولام دا دیانوت ای مصیبت اعظم من فقد القلب. بو مگر مصیبتیک هی گورتر بی لمصیبتی دلی خون ناسینو دلی خو پاک رانه گرتنو پاسوانی دلی خو نکردنو دلی خو لدستدانو دلی خو فروشتن بخلکی دیکا. بوی عزیزانم، بردوامین لخزمت ناسینی دل، بردوامین لخزمت پاک را گرتنی دل، بردوامین لوی کتابتوانین دل من شوینی ایمانو خواناسی و خوشویستی خوای پروردگار بیت. دبیب چین خزمتی دل گورکی که خوا سبحانه و تعالی شاهدی بوداو فرمویتی ما کذب الفؤاد ما راء. دبیب چین خزمتی دلک که خوای پروردگار پاکی کردو پاک رای گرتو که دلی پاکی رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم، ما مستای دلکان دکتورو پسپوری دلکان خوشویستو نوری چاوان من پیغمبرگیان علیه صلاة و سلام. او خوشویستو نوری چاوی که هر لچوار سالی دا لکات یک دا لای حلیمت السعدیه بخیو دکرا، یک یک لهاولکانی بدم هاوارو گریانو دای حلیمه فریاکوون محمد دو کس هاتنو بردیانو سنجان لدکر، بله امر داوی که پیغمبر عزیز من علیه الصلاة و سلام بویا کمین جار بو که خوای پروردگار دو فرشته دنیرید سنجی مبارکی دکنوا تشتی که آلتونیان پیا، بله دبی آلتون بی چون که دلی تیدا دادن ری دلی تیدا دشوری دبی بآوی زمزم دلی خوشویست و نوری چاوان من بشوردره باوردارانی عزیز لتمنی مبارکی پیغمبری عزیز کات یک ورد بینوا 13 سال لتمنی 23 سالی پیغمبرایتی ترخان کردو بو خالی کردنوی دلو پاگ را گرتنی دلی خوی و هاولان بوی براستی زور جوان پیمان دلین پیغمبری عزیز من دولتی قرآنی لشاری مکه دا لدلی خوی و هاولان دا جیجی کرد بوی توانی لشاری مدینه دولتی قرآن اعلان بکاو لسر ارزو لواقعو لمیدان دا لجیانی مسلمانانو تناند جبجه کردنی یا ساکانی اسلام بسر غیری مسلمان دا بو معنا واتایی که اوانی شیطیا پاریز راو بن او کات بوی توانی دولتی قرآن اعلان کا چون که سینیان، سنگیان، دلیان لانی قرآن بو قرآن دولتی لناو دلکان دا جیجر کرده بو بوی توانی دولتی اسلامی و دولتی قرآن و محمدی لشاری مدینه دا اعلان بکات بله خوش شویستانم هیچ کسی که لئیم گمانی هی لوی که لدلک زیادری هبه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفی پروردگار من دفرمید هیچ پیاویک لدلی دا لسنگی دا لبوشایی سنگی دا دو دل بونی نیا راست لیر دا پیویست والامی پرسیاری بینوا بو خواهی پروردگار باسی پیاو دکا دفرمی ما جعل الله لی رجولین باسی جنسی پیاو دکا چون که حالت یک هیا ایم لسنگی دایک من دا دل من لیده داد دایک من دلی خوشی لیده داد بلام پیاو خواهی پروردگار وای هنوه که دبی خواهنی یک دل بی لما گرنگتر خوش شویستانم ام آیت پیمان دلی ایوه یک دلتان هیا دبی یک خواب پرستن دبی لیک جگاوه آراست بکرین دبی توجیه تنها لیک خواب ور بگرن بای زور جوان پیمان دلی خزمتی دو خواه لم دلو لم سنگدا ناکره برای مسلمانم آراستو پیامو آموشگاری ورگرتن لدو جگاوا دلو تیگ دادا آیا دو خنجر لیک کلانه دا جگی دبیتوا نخیر اگر دو خوا دو شریعت دو پرستراو لدل یک دا جگیر بی او دلا هلا هلا دبیو بوگندکاو جیانی مروفایتیش تواو تیگ دا چه کواتا خوشویستانم اما بردوامین لباسی دل باسی نخوشیکانی دل دکین بلام نخوشی طبیکانی دل مبستم نیا وکو جیرانی سمامکانی دل وکو ذبحی دل کچند یک زور بو او رو باس لتسک بونوی بور یکانی دل ناکم باس لخوینو خوین بربونو مینی خوین ناکم بلکو باس لرقبونی دل دکم باس لیاخیبونی دل دکم باس لجهراوی بونو جنگاوی بونی دلتان بودکم مسلمانانی عزیز که امن خوشیه توشی دل بو لای هیچ دکتوره لای هیچ ولاته لای هیچ صیدلیه و درمان خانه یک علاجی نیه لیت یک نچه خود مندو مکه بوی مگره لسر تاسری زویده درمانی دل رقبون بونی نیه جگه لقرآن جگه لصیدلیه که رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم بله خوشویست و نوری چاوان من آگادار من دکات و ما مستای دلانو دفرمید تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة السوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم باسي ما البودكا دفرميت تعرض الفتن على القلوب فتن كان فساد خراب كار يكان جنگي گمان دروس كردن جنگي شهواتو هاندان بو توجبون بحرام جنگي غيبت جنگي نظر همو فتن وفساد كان على القلوب كالحصير عودا عودا ديوتانا حصير چون چنراوا همو دمارکانی دل آوها فتنه وکو چون حسیر چنراو و بیک و بسراو آگادار بن خوشویس من دفرمه تعرض الفتن روت انتیدکا فتنه لما دیت درو و چاو توشی نظر دبه سوار سیارکه دبیت و دتوه بروی نظر کی دیکه توش دبه دیبو مالی خواهی پروردگار نظر غیبت یخد پیده گره دا چی تا بازار توشی حرام دبی دا چی تا زنکو پیمانگاکان تی کلاوی و اختلاف دبینی تعرض الفتن على القلوب دا چی تا سر انترنت و موبایل و سایتکان لپر توشی خراب و تاوان دبی تعرض الفتن فتن روی تی کردیون مسلمانان بلام دلمان گورترین مبستا که فتنه روی تیدکاتو فتنه بوده نیردره خوشویستانم ما مستایانی کرد مفسیرانی کرد زنایانی کرد زور خمی دلیان بوا بو یکاتک باسیم حدیثه دکره چهندیک لزنایان زور جوان باسی فتنه من بوده کن ما مستایان محوی نالی بی خود ملای گوری کویا ما مستایی مدرس هموان قصیان هی لسر خمی دل آقا در من دکنه و لباسی دلو پی من دلین لطاو گمری گناه و زوری تاوانم دلو پیک آو نیو نایت لچاوانم دلم وک برد رقبوا سینم سراپا بوگنو پیسا بوینی گول آوان ورینو ورتی خیالاتی خالی درونیان دات پاندوم وک کلاوان او پرچه گوشتی که پیدلین دل رشو شینا وکو آوی زراوان رشی چی وی با اندازی رشا کمی کی رش دکا کوله پراوان ملای گوری کوی پیمان دلی بقولی جاهیلان خوتان مگورن بچاوی دل لدنیای بنورن بکشکولو سوالو فقرو زلت محال کاچی خوم تشکیل دولت مدرسیش پیمان دلی قرآن بخوینا با اخلاسی دل درمان ور بگرا بو زمانی دل تنها قرآن شفای دل کمانی تیدایو دتوانین لبرامبرو فتنانی کرو دکات دل من لبرامبری دا بوستینو بله خوشویستانم کات یک باسی لکترازانی کوملگا دکریو باسی پرچه پرچه بونی احزاب دکری قرآن دفرمی تحسبهم جميعا و قلوبهم شتا ازانن بوچی پرچه پرچن ازانن بوچی کرد خوخورن گل یک نگرن خوخورن پشت یک دشکینن مال یک اول دکن چون که تحسبهم جميعا همویان دلین کردین دلین مسلمانین دلین خمخوری کردین بلام و قلوبهم شتا دلکانیان جیایا روگی دلیان جیایا دلیان هر یکی خلکی که دی که آرسته دکت کاتی باسی گرفته کوملایت یکان دکره کاتی باسی کشی آفرتو زربونی طلاقو ردبونوی آفرت دکره قرآن ده فرمی هموم که شانه ازانن که لپشتی ویتی قرآن ده فرمی ای محمد خود و خیزالکاند افرتانی مسلمان با خویان روت نکنوا با گوشتی خویان حراج نکن با سنگو ملو قاچی خویان بو نامحرم در مخن بو فیطمع الذی فی قلبه مرض دبن بجگی طماعی دل نخوشکان اوانی که بازار و بازرگانیان به سفوری آفرت اویا اوانی که خیرتیان رگیان پی ندن موبایلکیان حجابی نبی اوانی که رگیا بخویان ندن سیارکیان دن پوشن تا پیس نبی اوانی که رگی ندن گوشتی حیوان دن پوش ری بلان بازار سازی بو ردبونوی آفرتان دکن فیطمع الذی فی قلبه مرض آفرتی مسلمان ده بزانه مکه و داوی او قصابا خوین ریجاب پیسانی که بازار و بازرگانی به گوشتی تو دکن حیا و حرمتی تو دفروشن تو رود دکن و لستر شاشکان دادنین بله مسلمانانی عزیز قرآنی پیروز آگا در من دکات و آگا من لدل من بی ثم قست قلوبكم که دلتان رقبو فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله ويلوا ويلا بحالي أمتي لدنيا ولقيامتا ضلي الرقبة هشتيك داي نتشل كينيو آقاي لا فرماني خواي پروردگار نبيو لخمي أمتا نبي رسول الله دفرميه اگر دلکیتو اگر چاویتو اگر جویتو لبرانبر هر فساد و خرابکاری که بلی کرد نقطه یکی رش لسر دلت دروز دبی برای مسلمانم اگر مولوتی شوفیر یکت اگر اجازکت اگر جوازکت اگر تسکرکت اگر فرمی بایعکت کنی که تیده کریه چندت پی نخوشه احان لرومان نه اجازکه من در بینین اگر کنی که تیده بیلکات دا مخالفه من کردوه ای با قبول دکین نقطه رشد سر دل من دروز بیه ای با قبول دکین رگی چاو زمان و جوی ورگو دامینوه دل من ببی بدلی که رش و رقبو جهراوی و جنگاوی لبرو دبا خم لدلکه من بخوین رسول الله ده فرميه هر گنجي هر مسلماني انكاري غيبت كا نظر بكا رگن دا بخوي كنقطي رش لسر دلي دروز بيه اوا دلي سپيده بيه دبي بو دلي كرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لي رازي دبي خوش وستانم فتنه كان لرگاي دلوا كدنير دري بو دل لرگاي چاووا لرگاي جويوا لرگاي لوتوا لرگاي دموا ديه بوی خوش ویستانم قربانی کانی دو من قربانی دستی چاو جوی و زمان مانا دبا بزانین ام امانتانی خوای پروردگار بپاریزین خوش ویستانم رسول الله دفرمه اگر نزدیکترین کس لخوای پروردگار و خواندلی چی پاک و نرم بی دبزانن و این ابعد الناس من الله ذو القلب القاسی دورترین مروف لخواه او کسی خواهن دلی که قاسی بی او دلی بی که قرآن ده فرموه ثم قست قلوبكم دلتان که رقبو فهی که الحجاره او اشد قسوه برد من نبینی و آوی لیدیت دروه ای با دلی ام امت رقبوه ای با دلی ام امت لخمی دیدانیه او براستی ده بی آگا دار بین گر دلی اک مرد ایتر او کاتانا هیچ نابینی و هیچ نابیستی هندلی سیاسی که نصر زویده مردون حالی امت چیلیاتوه آیا دل من زیندو یا مردوه امتی پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی علیه و سلم من دالک اگر من دالکی کمی عبارانی حلب جیو آواره انفالا من دالکی سوریه من دالکی برمایه من دالک وینه دا جیرید لو کاتی که وینه دا جیره کچه که دلیت خواه ماما وینه مگره حجابم لبردانیه من دالک لو کاتی که کوتو و برسیتی دلی خدایا تو خواه بم برو بولای خود زورم برسیت تنها لبهشتا تیر دخوم کس آگای لمن نیه من دالک لکاتیک دا که به همان شیو ایش و آزار زوری بو هنوه دلی بخوا بخوا دبی زال مستمکار کان د صلات داران همشتي بخوا بلیم ها دلا کان مردون دل ناجول دلی سیاسی کان دلی د صلات داران بو ناجول چونکه دلیان رقب او دلیان مردوا بل خوش وستانم امه لخمی و داین دل مان نمره چونکه دل مان مرد مال مان کاول دبی خوش وستانم امه بو چاو مان مشتی کردوا بوش که سالی روی لچاو من کردوا چون که دل من مردوا خوش شویستانم گورترین نخوشی بریتیل نخوشی دل قرآن باسی کوربونی ام چاو من بو ناکا دفرمی لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور مالکاولی چاو کوری نیا مالکاولی کوربونی چاوی دلا خواهی پروردگار ده فرمی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا كرة دلی او کسانی که غافلا لخواه اطاعیان مکن دلیان پی خوش مکن دلیان لگلا وابست مکن ده فرمی كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار نبی دل تکبری تیدابی او دلانی که متکبرن خواهی پروردگار ده انشکینی او دلانی رقن خواهی پروردگار ده انبغزینی بوی براسی مسلمانانی عزیز سرنجی همو لا یکمان را ده کشم بو اوی که دبا آگامان لدلی خومن بیو خمیگ لدلی خومن خوین زیادتر دلی خومن بگوارین خوش ویستانم با دلمان لخزمتی پیغمبر دا صلی اللہ تعالی علیه و سلم حلوستر کات مسلمانان دلن ای پیغمبری خوا با حصار بخین سر مکه گورو سرکده یمامه هاتو و حرچی بازرگانی و گنم لایتی ای پیغمبری خوا ریگم پیبه دن چه گنم نانیرم با مکه یکان پیغمبری خواه فرموی نه مندالی لیه آفرتی لیه پیری لیه بسالاتوی لیه چون رگه بخوام دادم هنده خلق دجی منن بلام امتی که لپی نودا برسیب کم خوشویستانم دلی پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام او دل پاک گوره بو چون دلکان ده گوره گنجی برس شیبه ده ناسن شیبه و گنجه بو باوکی برای مامی همو لجنگی بدر دا کجرابو لحنین دا دلیت بدوی پیغمبر دا علیه صلاة و سلام کن بکن بس ببس دا گرام فرصتی هات پیش و بوی پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی علیه و سلم لیبم نزیگ بو مولی وتم ایستاتو علی هموان دا کمولا پیغمبری خواه زور رقم لیبو نم دویست پنجب و کس دریش کم جگلو شیبه دلیت هاتک پیغمبری خواه روی مبارکی تی کردم و بانجی کردم وره پیش و ای شیبه دلی نمتوانی نچمه پیش و چومه پیش و دستی مبارکی لسر سنگم دانا و خواه شیفای دلی شیبه با خواه هم دلب که پرید که لئیمان شیبه دلی رای کشام و خستم پیشی خواه و فرموی یا شیبه بجنگا دفاع که لپیخم برکت دلی هر اوندم پیکرا شاید منم هیناو سند بخواه بو بخوشویسترین کسلام سوین بخوا باوکمو براو هرچی کس من هیا لبردست ما بوایا همویانم دکشت بلام پارزگاریم لپیغمبری خواه دکر علیه صلاة و سلام پیغمبری خواه چون دلی شیبه گوری بدلی پاچی بدلی ناسکو نرمی گنجی خوشویستم کتا پیام و آموشگاریم هر بوتوی برز ای گنج دکتوری که دل دکتوری که مسلمان دلی گنجی کن هینا بو نخوشخانه ام گنجیا توشی مینی خوین بو بو خوینی می زوزو دمی دلی نیوشی بیانی لمزگوت دوائی نیوش کدن قرآنی دخویند لستر تختی قرآن که قرآنی خویند بو لپر کوت بو با اسعافی ناین بو نخوشخانو هموان لخمی دابوی بلام شتک سرنجی راکشام سایقی اسعافکی بانکر بو لای خوی گنجا که تمانی حفظ سال بو چپه یکی بو کرد روی خوش بو بلام سیقی اسعافک گریه اله پاش کمیک هرچی من کرد تواو دلی وستاو وفاتی کرد دکتر خالید دلی وتم تو خواه ای سیقی اسعاف پیم بله او گنجه چی بتوود و تی حزکم امانتی بیو حالی بگرم بو قیامت و تی نا تو خواه پیم بله و تی واللهی پی وتم تو خواه پیم بله با خواه اندونه کن بخواه من جگه خوم لبهشتا دبینم رلات سیر بی ای قرآن مشتا نادا با او دلانه که لسر ایمان و اسلامتی و دینداری دا مزراون لسر مرگ دا فریشتی خواهی پروردگار بهشتیان پیشانده دا حور العینیان پیشانده دا و خلاتیان پیده دا و هل دنیا دا دلیان آسوده یا ای برای مسلمانم ای گنجی برز ای خشکی برزم دلی منو تو لانه که دلی منو تو که تیدایا دلی منو تو استا پر لچی او پرسیاره دبی ولان بینوا كوات عزيزانم آية دزاني مرض الجسم ينتهي بالموت آزاركاني جست بمردن كوتاي بيدي بلا مرض القلب يبدأ بعد الموت آزاركاني دل لبرسينوو لبيتينوو لدل آية دزانين دواي جانت در چون دس بيدكا بويا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لناو همو قرفتو قيران كان دا آقامان لحريمي دل من بي آقامان لما ليك بي أما ليك فاسد بوشيان من فاسد دا بي دنيا من دروا قيامت من دروا دبا همو لا يكمن هميشة دعا كي بيغمري عزيز عليه صلاة وسلام كين يا مقلب بل قلوب ثبت قلوبنا على الإيمان خواه بخاطري قولي خوتنا في روزة كانت خواه بخاطري اسمي عظمتي يا الله دلمان نورانيك خواه دلمان پر لإيمانك خواه دلمان پر لخوش ويسي خوتك خواه دلمان هل سورين بوجوري رزامن دي خوي تيدايا يا الله خواه پر رقا دلمان خالي بكرو لكفر لشرك لنفاق لتكبر يا الله خواه دلمان خالي بكرو لحقد لبغض برعمر مسلمانان خواه دلمان كبا لانك وخوش ويسي خوت يا الله خواه دلمان كبا بعرش قرآن يا رب العالمين. خواه لقناه من يوم جمع خوش با، خواه شفاي درو درو المان با، خواه شفاي نخوشي مسلمانان با، خواه رحم بأمتي بيغنبري عزيز عليه الصلاة والسلام، خواه رحم بملة هجاربك، خواه رحم بملة كردي مسلمانك، خواه ويدش بدين مانا، خواه ويدش بدل مانا، خواه ويدش بحجاب أفرتانا، خواه ويدش بقنجان مانا. يا الله رسوائكي خوايا عاقبتي دايك وباوك مان بخير جيري يا رب العالمين. أواني هاوسر جيريانك دوبوين آسان كي خوايا أوانيك قرزارن قرزار كان ينبوباب كي خوايا مانجي رمضان بخير وخوشي بهني بسر ماناو بمانجيني برمضان. يا الله خوايا آشتي وآوداني ورزق الروزي بأملة بنيري. اللهم آمين. ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.